مدینہ مسجد میں کچی پیاز کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ مسجد کے اندر کچی پیاز، مولی، کچا لہسن وغیرہ بدبودار چیزیں کھانا جائز نہیں. کسی نے مسجد کے باہر بھی اگر ایسی چیز کھا لی تو اچھی طرح منہ کو صاف کر لے، جب منہ سے بدبو جاتی رہے پھر مسجد میں داخل ہو. ہاں، پکی ہوئی پیاز لہسن وغیرہ کھانے میں مذائقہ نہیں. بدبودار تمباکو کھانے والے اور اسی طرح بیڑی سگریٹ کے عادی بھی منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.